نو دا یو لسمه دا غی نظرانه او شکرانه کوي، نو دا نظرانه شکرانه حرام ده. او دا داسې مردار لا لکه د خنزیر غوخه چې څنګه حرام ده. او څوک چې بابا ولی شهید مرده په نوم باندې نظر منخت دیګ چرګوړي غوا میخه ذبح کوي او نظر منی، نو دې په دی باندې دا شرک لري. ځکه نظر عبادت ته، نظر عبادت ته، او عبادت په یوازې د الله د پاره کی. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لسته شي په تاسو. فجتنبوا الرجس، نزانو نه بچ کئ د ګندګۍ نه. رجس ګندګۍ ته وای، پلیتۍ ته وای. من الاوثان، یعنی د عبادت او بندګۍ ری د بوتانو نه، د بوتانو عبادت، د غیر الله عبادت او بندګۍ دا ګندګۍ دا. وجتنبوا قول الزور، او ځانو نه بچ کئ د وینا د دروغ نه. ور دروغ دومره خطرناک گناہ ده چې دی دی کې د شرک سره یو زیر ذکر کړ. او د دې حدیث د دې آیات مبارکه په تفسیر کې علما کرام ګڼ روایتونه ذکر کړي چې دروغ سور لوی گناہ ده. او نن په تمام گناهونو کې مونږ ته آسان شی اغسدي دروغ دي. حدیث پاک کې راغلی بخاری او مسلم شریف حدیث ته، ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت تے، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزلو فرمائل علا انبئکم بی اکبر الکبائر، خبردار نظر کم پڑیر لوید گناہن سرا. قلنا بلا یا رسول اللہ، منگوی اولینا دا اللہ حبیبا. قال نبی علیہ السلام وی الاشراک باللہ، دا اللہ سر شرک لوی گناہ دا. دیم نمبر کی وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کو. دا دو خبرې چې وکي، وکانه متکئن، نبی علیہ السلام تکیا والا، فجلسا، ندرې می خبرې لکې ناس. وردا کستا سو خیال وی، ځنی وخت کې مشران یو خبره کوي او تکیا والی خو ضروری خبرې لرانی. دا دو خبرې چې نبی علیہ السلام کولې، چې شرک پټولو کې لوی ګناه دا، د مور او پلار نافرمانی لوی ګناه. صحابي وی وکانه متکئن فجلسا، سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکیا والی و نراکی ناستو. فقال بیبی الا وقول الزور، الا وشهادت الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا. وی خبردار، وی ناد دروغ، شهادت دروغ لوی گناہ دا. وی بار بار دا خبر کولا، بار بار کولا. صحابو ای زمون زړه دور او درد دې مونږه، کاش نبی علیہ السلام چپشی. بار بار وی خبردار، د دروغ وینا، د دروغ گواہی، د دروغ وینا، د دروغ گواہی. ساسو که خیال وی، ګوره قران پاک کی د شرک سره دروغ ذکر کړي. او دا علماء لیکلو دا شرک له ګناه ده، دور لوی ګناه ده. وای دا په الله دروغ جوړول بدعت اول لوی ګناه ده. دا یو بنده یو عمل نبی رسول سلام نه کړو، په سید الکائنات دروغ جوړي. او ای نبی علیہ السلام نے تپوش چھ گورا گناہگار مومنین کلم یو گناہ کئی بل بکئی، خو مومن چی دروغ بنوئی، ایمان والے چی نا با دروغ نوئی. دا منافق علامہ دا. نبی علیہ السلام فرمائی دی منافق سڑی عادت دا دے چھ خبر کئی نو دروغ بوئی. دارنگی حدیث راغ لے دے، نبی علیہ السلام و یوزل راغ صحابہ کرامت خطبہ وی وی وی ایوہ الناس عدلت شهادت الزور اشراکم باللہ. وی خلقو آوری برابر کڑے شوی دے گواہی دے دروغو دے شرک سرا. او بید آیات مبارک و لستو، فجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور، زانو نوساتی دے گندگینا، من الاوثان یعنی دے عبادتو بندگی رئی دے بوتانونا، وجتنبو قول الزور، او ځان بچو ساتای د وینا د دروغ. او ګره بوتي ذکر کو، ما سیوا د الله نه چې کوم شی عبادت او بندگی کی یغه لبوت وي. لکه سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی دعا کړي وا، اللهم لا تجل قبري وثن يعبد، اے الله زما د قبر نه بوت مجوړې چې ما نه پس خلق عبادت کوي، رکوع کوي، سجده کوي، طواف کوي. نو دا هر شی چې عبادت کیږي نو بس هغه بوت ته کو نه دا، که ګټه دا که انسان دی، او که چا د لرګي او د کاڼي بت ځان ته جوړ کړي. وجتنبو قول الزور، او ځان بچو ساتئ د وینا د دروغونه. ان شاء الله نور بیا وایي. صلی الله تعالی علی خیر. الله رب العزت په دې آیاتونو کې د حج او د حرم شریف احکامات بیانول، او دی محکی آیات مبارکہ دیرشم کی او فرمائل چی چا دا اللہ دی عزت مند و زائن و تعظیم و احترام کو نو دا بڑے رغورشی داغد پارا داغد رب پنیز بے او فرمائل زناور تاسو تحلال شوی دی مگر آغا چی پتاسو لستیشی بے او فرمائل فجتنب الرجس من الاوثان زانو نبچو ساتی دگندگی او پلیتینا من الاوثان یعنی چاغ عبادت او بندگی دگتانو دا وجتنبو قول الزور او زانو نبچو ساتی دوینا دروغنا او پرون تاسو اغا حدیث مبارک واوری دو چه ده دروغ بارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور سختی کڑیو او بار بار وی چه تاسول آیا خبردار ندرکم بی اکبر الکبائر پڑیر اللو ید گناہ نسرا ناغی کیو فرمائل الاشراک باللہ دا اللہ سر شرکول دویم نمبر کیوی وعقوق الوالدین دا مور و پلار نافرمانی او نبی علیہ السلام تکیا والی و نورانیخ او کی ناس تو بھی فرمائل الا و قول الزور الا و قول الزور فما ذال یکررها و بار بار دا اللہ حبیبی خبردار پلیو گناہنو کی دروغ ویلی دروغ ویلی و بار بار وی منگوی کاش چی نبی علیہ السلام